السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام المصنف محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه آداب المشي للصلاة، قال رحمه الله: ويفتح على إمامه ويفتح على إمامه إذا ارتج عليه أو غلط. نمو يقصالي يجوز أنفنغلي إمامواك إذا ارتج عليه أكفنغيك akifungukiwa na kisomo akakwama hajui aya ya mbele ni gani, hapo utamfungulia, utamwambia aya ya mbele ni aya fulani au kadha au kadha. idha rutuji alai, yani akifungukiwa na kisomo akafungika kwa hajui aya ya mbele, utamwambia au ghalita, au ile aya waijua ameisoma lakini akakosea kwenye kuisoma. Yote mambo mawili hayo hurakibishwa imamu, haatwi tu akasoma anavyotaka. Li hadith Saur ibn Yazid al-Maliki radiyallahu anhu, asema Saur radiyallahu anhu qala salla Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, alitusalisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, fataraka aya, akaiwacha aya moja, akaisahau. Faqala lahu rajul, kuna mtu akamwambia, yani baada ya sala, ya Rasulullah, ayatu kadha wa kadha, kuna aya fulani fulani umeiwacha ukuisoma umeiruka. Qala Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia, fahal la dhakartaniha, basi mbona haukunikumbusha? Siunge nikumbusha yani, mbona umeniacha? Kwa hiyo dalili inaonyesha kwamba imamu idha rutuja alaihi, akifungukiwa hifadhi yake ikafungika, kwa hajui aya fulani au aya fulani, basi maamuma humfungulia, yaftah alayhi na humwambia. Kwa hivyo hii hadithi yaonesha jawaz, yajuzu kwa maamuma kumrakibisha imamu wake akiteleza kwa kuzidisha au kupunguza, biziada au binuksan, akizidisha au akipunguza atarakibishwa. Na hii jawaz tulisema nyuma ni kwenye sura zingine. Amma fil Fatiha, ikiwa kosa la imamu ni kwenye suratul Fatiha, amesahau aya au amezidisha au amepunguza kwenye Fatiha, basi hukumu yake ni fardhu kifaya, wajib, lazima mmoja katika ule umma unaoswali umkumbushe. Wakimnyamazia watu wote wasimkumbushe, watapata madhambi watu wote na sala zao zote zitaharibika, kwa sababu Fatiha kila mmoja amehifadhi, hakuna Muislamu ambaye hajui Fatiha. Kwa hivyo hii ni fardh, lazima akumbushwe. Ama makosa ya sura zingine ndo hukumu yake ni jawaz, kwamba yajuzu. Kama hapa Mtume amesahau na huyu sahaba alikuwa yajua aya, baada ya kuswali akamwambia kuna aya kadha wa kadha umeiwacha, wala Mtume akamwambia lazima alikuwa nikumbushe, hakumwambia lazima, lakini amwambia hal la dhakartaniha, si ungenikumbusha, wala hakusema swala yetu isharibika hii turudi tusali tena, hakusema. Kwa haya yote yanaonyesha kwamba si lazima, si wajib, ikiwa kosa kwenye sura zingine kurakibishwa imam ni jambo zuri takikana, lakini si wajib. Ama akiteleza kwenye suratul Fatiha, fayajibu wujuban shar'iyan, ni fardhi kifaya, yani akifanya mmoja tu itaanguka madhambi kwa wengine wanaosali. Lakini hafai kuwatwa imamu akikosea kwenye Fatiha. Thumma qala rahimahullah wa innabahu shay'un fi salatihi. Innabahu shay'un yani innasiya, nafsi yake ikamsahauzisha kitu au akafanya shaka au akasahau, innabahu au inintabahu, yote mara moja, yani nasia, akilemewa na fahamu yake paka akasahau, shay'an min salatihi, chochote katika swala yake. Sabbaha rajulun, kama ni mwanamume imamu, kama ni mwanamume maamuma, sabbaha husema subhanallah, subhanallah. Wasaffaqat imra'a, na kama mwanamke ndio maamuma, atafanya tasfiq, atapiga kusi polepole kama tulivyozungumza darasa zingine. Wala asinue sauti kama mwanamke. Kwa nini? لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التسبيح للرجال كسم سبحان الله نكوى ونومه كوني صالة والتصفيق للنساء في الصلاة نكوبيد يكوسي نكوى ونواكي فيندو نبصالي إكوى إمام ومسهاو atamkumbusha kwa hivyo. Na mwanamume atasema subhanallah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Rawahul Bukhari wa Muslim. Na hadithi nyingine ya Sahl ibn Sa'd As-Sa'idi radhiyallahu anhu amempokea Mtume sallallahu alayhi wasallam asema man rabahu shay'un, man rabahu shay'un fi salatihi, aliyosahau chochote kwenye swala yake au aliyofanya shaka. Raba yani minar raib, war raib huwa shak, aliyeshuku kwenye swala yake kawa amekosea, watu wakamwona amekosea imamu, falyusabbih, aseme subhanallah. Fa innahu idha sabbaha, hakika akisikia tasbih iltafata ilayhi, atafuata, ataifuata. Sio imamu afanya ukaidi, anakumbusha subhanallah, subhanallah, naye hataki kusikiza maamuma. Hadha khata. Ndio asema fa idha sabbaha, akisabbih maamuma, iltafata ilayhi, aisikize ile tasbihi na aifuate kwamba kuna sahau imetokea. Wa innama at-tasfiqu, na hakika kupiga kusi, linnisai, kwa wanawake. Kwa mwanamke imamu akisahau hamwambii subhanallah, anapiga kusi. Na ni sawa sawa ni yeye na mumewe, na ni sawa sawa ni mwanamume ajinabi. Hakuna kusema kitu, ni apige kofi tu. Na tumeeleza darasa za hadithi ile kofi lilipigwa vipi. Alipigi kama kofi la sherehe wala la harusi. Na wa imbadarahu buswaqun au mukhatun, akisongwa na mate mwenye kusali, yani leo umeingia kwenye swala au swali, fabada rakabu sakum, ukajawa au kasongwa na mate, mate yakaya kumdomoni, au mukhatun, ama makohozi, katoa kohozi ndani ya swala, wa huwa fil masjid, na yeye yuko msikitini, yuko msikitini, basaka fi thawbihi, atupe kwenye nguo yake, asitupe chini akaudhi watu kwenye msikiti, la uko ndani ya msikiti au uko ndani ya sala wasali, ukashikwa na mate utakutoa mate au makohozi, basi utatupa kwenye nguo yako ukiwa uko ndani ya msikiti. Wa fi ghairi almasjid, na akiwa hako msikitini yuko nje ya msikiti, ani yasarihi, atupe kushotoni mwake. Alaano ukitoka msikitini umeshikwa na mate au umeshikwa na makohozi, tupa upande wa kushoto. Na msikitini hukuambiwa utupe upande gani kwa sababu msikiti umetandikwa au kama una mchanga utaudhi watu. Ndio maana ukaambiwa msikitini utatupa ukiwa kwenye nguo yako. Utatukua kanzu yako au hijabu yako utupe hapo alafu usugulie. Ili usiudhi watu. Hii ndio alivyofundisha Mtume alayhi salatu wasalam. Au alhamdulillah siku hizi kuna tishu fulani watu ubeba kwenye mifuko tishu au vitambaa vile hasa kwa mambo hayo, basi tutumia hicho kitambara chako au tishu utupe hapo alafu utie kwenye begi lako. Hino inavyotakana li hadithi Anas, kwa sababu hadithi ya Anas radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam qaal, Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, funga sasa tosha sasa, inna ahadakum, hakika mmoja wenu, idha qama fi salatihi, akisimama kwenye sala yake, akisimama yani kwenye sala yuwaswali, fa innahu yunaji rabba, huwa yuwanongona na mula waki, wasema kwa siri. Munaja ni kuzungumza kwa sauti ndogo, siri. Kwa hiyo wakati gani we huwa uko kwenye siri na mula wako? Pindi unaposali. Pindi umesimama waswali, huwa umesimama wazungumza siri na mula wako. Au inna rabbahu bainahu wa baina qiblati, na vile vile huwa amesimama mbele ya mula wako na mula wako yuko baina yako na baina kibla chako, yani yuko mbele, umesimama mbele ya Allah wanongona naye. Sasa ikiwa hali yako ni hiyo ndani ya sala, fala yabzuqanna ahadukum qibala qiblatihi, fala yabzuqanna ahadukum, asitupe mmoja wenu, asiteme mmoja wenu, qibala qiblatihi, mbele ya qibla chako, usiteme mate yani mbele ya qibla chako, walakin, lakini, an yasarihi, ateme kushotoni mwake, au tahta qadamaihi, ama chini ya miguu yake. Usiteme mate chini, yani inamisha kitwa, uilekeze kitwa chako upande wa kushoto au chini. Kisha fanya nini? Thumma akhadha tarafa ridai. Usiteme chini. Amesema ani yasarihi, yani geuza kitwa kushotoni. Baada kugeuza kitwa chako kwenye kushoto kwako au kiweke chini, alafu sasa uchukue nguo, usitupe chini kwenye ardhi yani. Thumma akhadha tarafa ridaihi. Kisha akachukua nta ya rida yake, nguo yake ilijitatia juu, faqabadha, alafu akaikusanya, Mtume sallallahu alayhi wasallam thumma radda, kisha akairudisha, ba'dahu ala ba'd, baadhi yake kwa yani baada ya kutupa mate uibane ile mate, yani kama uiyeyusha ile mate kwenye ile nguo, sugue kidogo, ufunge ile mate, ile nguo inwe, alafu ndio ikunjue uendelee kuswali. Faqala, asema Anas, au yafal hakadha, akaonesha ishara kwamba Mtume alisema utupe mate kwenye kitanga cha mkono kwenye nguo, alafu usugue ile nguo inwe ile mate, alafu uendelee kuswali. Hivi ndivyo alivyofundisha Mtume alayhi salatu wasalam. Wa qala sallallahu alayhi wasallam, hiyo hadithi ya Anas imepokea Bukhari na Muslim. Akasema mbele vile vile hadithi riwaya nyingine ya Anas, ma balu ahadukum yakumu, vipi mmoja wenu asimame, mustakbila rabbihi, amemlekea mola wake, fayantakhi'u amamahu, atupe kohozi mbele yake. Leo umesimama wasali, utatupaje kohozi mbele? Kisha Mtume akasema, ayuhibbu ahadukum, je, apenda mmoja wenu, aniyustakbala, mtu amsimamie mbele yake, fayuntakha fi wajhi, alafu kutupe mate mbele yake. Yani tasawaru ya sasa mimi nisimama hapa wazungumza na mwenzako, alafu avute kohozi litupe mbele yako, utaridhia hilo? Utakubali hilo? Bila shaka hukubali, na utaona ni utovu wa adabu. Basi Mtume asema vile vile, fa idha ntakha ahadukum, akitupa makohozi mmoja wenu, faliyantakhi an yasarihi, na tupe kushotoni mwake. Hata kama utatupa kwenye nguo yako ndani ya sala, tupa kwenye nguo ikiwa umelekea kitwa chako upande wa kushoto. Kwanza unaelekeza kitwa upande wa kushoto, alafu ndo uteme. Pindi unapotema, unatema ukiwa umeangalia kushotoni, ndo maana yake. falyantakhi an yasarihi, ateme upande wake kushoto, tahta kadamai, ama kwenye chini miguu, ainamisha kichwa chini akiwa kichwa chake uso wake umeelekeza kwenye miguu au kushotoni. Hizo ndio pande mbili umeruhusiwa kutema mate kwenye nguo yako. Fa illa miyajid, akikosa cha kutemea, falyakul hakadha, afanye hivi. Wa wasafa al-Qasim fatafala fi thawbi thumma masaha ba'dahu ala ba'd, atume nguo yake kisha apanguse asugue. Kwa hivyo ikiwa umesimama umezungumza na wenzako, si adabu kufanya hivyo, ni ufanye pande ya kushoto au chini kio umeangalia chini. Ikiwa ni msikitini, haifai kutupa mate chini kwenye msikiti, watu wasali taudhi watu, lilobakia nini? Ni kutupa kwenye nguo peke yake, ni kutupa kwenye nguo ikiwa umetazama kushotoni au chini ya miguu, au chini ya miguu. Rawahu Muslim, hii riwaya pili imepokea Imamu Muslimu fi sahih. Sasa ikiwa uko nje ya msikiti, uko shatoka msikiti, hauko msikitini, uko barabarani mathalan watembea, umeshikwa na kohozi au mate, utatupa wapi? Wa yukrahu an yabsuqa qudamahu au an yamini, ni makruhu, haifai ukiwa watembea barabarani utupe mate mbele yako. Aweza kupita mtu ghafla pa ukamtia naye. Kwa nini nafanya hivyo? Si mtu vuta makohozi, vuta makamasi, rusha mbele au tupa mate mbele yake. Ghafla amekona mtu umemvaa nayo, itakuwa sasa mpole pole hehi akadha. Yote ya kazi gani haya? Na sharia imekufundisha adabu, kwa sababu ukitupa chini ya miguu au pande ya kushoto chini ya miguu, hakuna mtu atapita chini ya miguu yako au pande ya kushoto baada kutazama. Kwa adabu tupe polepole, sio masala kurusha. Rusha kama nyoka, mtu tupa makohozi, rusha kama nyoka, utakuta makohozi kwenye kuta, kwenye madirisha sengine ya misikiti na sallallahu alaihi wasallam. Hii tabia mbaya, ushika dirisha leo na kohozi limekungia, majuz hadha. Au watembea barabarani kwenye kuta za watu za nyumba, wapao ndio watilie kohozi kwenye ukuta wa mtu, wakusudia nini? Maana yake nini? Hii tabia mbaya. Wala Uislamu haufundishi hivi kuchafua kuta za watu, kuchafua kuta za watu, na kama ni wewe hutakubali kufanywa hivyo kwako. Kwa hivyo na msikitini haitakani kabisa, na barabarani hiyo ndio adabu, utupe mate ima chini ya miguu yako au kushotoni, usitupe mate mbele na usitupe mate kwenye upande wa kulia. Kwa nini usitupe mate mbele ikiwa tembea barabarani? Kwa sababu mbele huenda ukamuudhi mtu, ukamuudhi mtu, ukamtia nayo mtu ile mate. Na imekuja kwenye lafzi nyingine, asitupe mate mmoja wenu akiyatembea barabarani, tijaha alqibla, upande wa qibla, kwa sababu ya heshima ya kibula. Wewe watembea barabarani na mbele yako ni kibula, qibla kiko huko, umwone mtu atupa mate upande wa qibla, hadha la yajuz, haifai. Maana huko ni kutoa kutoheshimu kibla chetu. Kwa hivyo upande wa qibla mayajuz kutupa mate, kama kwenye lafzi nyingine ya hadithi, au kudam au mbele. Mbele kama si qibla, mathalan wewe watembea barabarani mbele yako si qibla, lakini pia usitupe mate kwa sababu ya kupita mtu utamuudhi ghafla umtie nayo. Au an yaminihi, upande wako wa kulia pia usitupe mate. Kwa sababu gani? Kwa sababu kuna malaika wazuri wanaoandika amali njema zako. Wale malaika walioko kuliani kwako wanaoandika amali njema zako, lazima uwaheshimu na uhisi kwamba hao ndo majirani zako, wako na wesa yote, wanakusajilia amali zako. Kwa hivyo heshima, si adabu kutupa mate pande yao. Sasa vibokeo wapi? Ni kushotoni. Tayib, upande wa kushoto nao hakuna malaika? Wako bila shaka. Hawa upande wa kulia waandika amali njema, na hawa upande wa kushoto waandika amali mbovu. Kwa nini upande wa kushoto umeruhusiwa pia kuna malaika, na mbona umeruhusiwa utupa haukuruhusiwa upande wa kulia? Nasema ulama, hadha min babi tafdhili lyamin, Hii ni kwa vile sharia imefadhilisha kulia, upande kulia kulia. Na ndo Mtume SAW kana yuhibbuhu, kana yuhibbu tayammunu fi tanaulihi wa tarajuli wa fi shuhuni kulli. Mtume alikuwa kipenda kuliani. Mambo yake yote ikianzia kuliani. Akioga janaba atakuta pande wa kulia. Akila anakula mkono wa kulia. Akisalimia mkono wa kulia. Wahakadha. Kwa hivyo sharia imetukuza upande wa kulia. Na wale malaika waliokule wakatukuzwa na wao. Hadha hu. Ama upande wa kushoto haukutukuzwa kisharia, na ndio maana ya juzu kutupa mate. Wala haina maana kwamba wale malaika walioko kushotoni ni malaika duni. Ha-ha. Ni kwa sababu tu wako upande ule, na upande ule kisharia ni upande ambao ni duni, sio malaika wenyewe lakini. Hadha hu. Dalili ya hii masala ni hadithi ya Anas. Qala asema, qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, asema Mtume sallallahu alayhi wasallam, la yatfulanna ahadukum baina yadayhi, asitupe mate mmoja wenu mbele yake, wala an yaminihi, wala vile vile asiteme mate upande wake wa kulia. Asifanye hivyo kiwala yuko nje. Walakin, lakini ikiwa hana budi mpaka ateme mate, ani yasarihi, ateme kushotoni, au tahta rijlihi, au chini mguu wake. Rawahu al-Bukhari fi sahihihi. Rawahu al-Bukhari fi sahihihi. Kwa hivyo hii ni katazo, Mtume akataza masala ya kutupa mate ovyo ovyo. Hii si adabu. Hata kama watembea barabarani, tupa mate pande yako ya kushoto au chini mguu wako, usiudhi watu. Na ikiwa ni kohozi ulifukie, baada ya kutupa lifukie, asije mtu akalikanyaga akakuapiza. Atakuapiza, atakulani, alafu wewe umemuudhi. Na ile barabara, barabara yafaisafishwe, iondoshwe udhia, wewe watupa udhia. Ha, hadha lishkal. Wallahi lau tabakna hadhi aladab, lau tungetabikisha adabu hizi, basi tungeishi kwenye mazingira sisi safi sana, mazingira mazuri ya Kiislamu. Ikiwa kutupa mate barabarani kaya watawazi ya taudhi watu, usifanye. Kefu kumwaga maji machafu, mtu ufua nguo huko, uosha zombo, mwayamai barabarani. Ye huoga kwa kendani, maji ya kuoga toka barabarani. Wala hada khabari, utuzie, makini. Wale wanaopita wote wa mlani wakimwapiza kule ndani. Alafu dua likimpata, hata mlaumu nani? Atasema watu huku waovu wapiza watu. Haa, muovu ni wewe, unaowaudhi watu kila siku kwenye barabara zao. Na Mtume alayhi salatu wasalam asema, a'tu tariqa haqqahu, a'tu tariqa haqqahu, ipeni njia haki yake, njia ina haki. Sasa wewe umeifanyia uadui haki ya njia, ndio maana laana zimekufikia sasa sharia. Maana mtu atakwapiza ikipita gari ile maji ikimrushia unamwaga wewe, atakwapiza wewe unayemwaga maji. Hadha hu. Lidhalika mtu achukue hadhari na kuchafua njia za Waislamu. Watukrahu salatun ghairu ma'mumin ila ghairi sutra. Watukrahu salatu ghairi ma'mumin ila ghairi sutra. Ni makruhu ma'muma kusali bila ya sutra. Ni makruhu, yani si jambo zuri. Lakini akiswali khala sala yake sahihi, mafishkali. Lakini si vizuri, ni makruhu pindi unaposali uswali mahali hapana sutra, si vizuri. Tafuta mahali pana sutra ndo uswali. Weke kitu mbele yako ndo uswali. Hadha aula wa afdal kuliko kusali bila ya sutra. Walau lam yakhsha marran, hata kama hapa mahali mimi na hakika hakupiti watu, haogopi mtu kumpita, asema mimi siweki sutra kwa sababu sitarajii mtu kupita hapa. Hata kama hutarajii mtu kupita, ni bora kuweka sutra kwanza alafu usali nyuma ya sutra. Au shay'in shakhis, kama si ukuta wa ila miyaksha mara min jidarin, sutra yenyewe inaweza kuwa ni ukuta, ukuta wa msikiti, ukuta wa nyumba au nguzo, waweza kwenda nyuma ya nguzo ukaswali ukajistiri, hiyo ni sutra. Au shay'in shakhis, au kitu chochote kilichosimama, kilichotokeza juu kikasimama, kahirba, kama fumo au mkuki, au ghairi dhalik, au kitu chochote ambacho kwamba kimesimama juu ya ardhi yajuzu kukifanya sutra. Liqaulihi sallallahu alayhi wasallam, kwa neno lake mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema, idha salla ahadukum falyusalli ila sutra, akiswali mmoja wenu basi asali kwenye sutra, asiswali ovyo ovyo, atafute sutra alafu aswali hapo. Lakini as-sahih si wajib. Jumhur ahli al-ilm anna sutra mustahabba istihbaban shadida wa huwa afdal bila shak, lakini haifiki katika haddi ya wujub. Na iko kauli ya pili nasema sutra ni wajib, lakini fihi nadhar, fihi nadhar. Wa sahih wallahu a'lam ni kwamba as-sutra mustahabba istihbaban shadida, imependekezwa sana, lakini haifiki kuwa wajib. Lidhalika law salla bila sutra صلاته صحيح ولا يأثم على الصحيح من أقوال أهل العلم. نأيكو قول نينجين يسمكم بسطرة نواجب نبيا وناو دليل ذاو. لكن هي هين معنى وجوة كوليزي حكم يجامب كواجيل يوجوة هين معنى سسمين كوامريشة بس يفني تساهل ويوصالي وتكافو. لا لذلك متو كتو أكيوليزة فتوى تتمم بيا صالي كويني سطرة. Hakuna kusali bila sutra. Bighadhi nadhar kwamba ni wajib au si wajib. Ama tukizungumza kwenye kusoma sasa ahkam, labda tuseme ahkam vile zilivyo. Hadha hu. Lakini si ina maana ndio tukue tasahul udharau sasa sutra. La. Bal tutakupa fatwa uswali kwenye sutra. Naam. Mithlu muakhirati rahl. Sasa hii ni kipimo cha sutra. Urefu wake wa sutra, ile sutra urefu wake atakaiwe kama nini? Akhiratur rahl, mithlu akhiratir rahl, mfano wa ile akhiratir rahl. Ar-rahl ni mnyama aliyetekwa mzigo tayari kusafiri, ngamia au farasi au punda, ukimtweka mzigo sasa wasafiri huitwa rahl. Rahl si mnyama mtupu, ni mnyama aliyobebeshwa mzigo tayari. Sasa kawaida wale wenye hayawani wana kifimbo kifupi wanadunga nyuma yule mzigo kumsutia sutia yule hayawani. Kile kifimbo ni cha kumchapa chapa yule hayawani, akienda makosa amlekeze barabara. Kile kifimbo ndio chaitwa akhiratur rahl. Sasa ni kadiri ya kiboko cha kumsuta hayawani. Kwa hivyo sutra iwe ndefu kiasi ya kile kiboko unachomsutia hayawani kiwa akikataa kwenda vizuri. Kawaida wenye kupanda hayawani utamkuta ambeba kifimbo kadiri ya kiraa, nafikiri ni dhiraa moja, kiraa kimoja tu hivi au chini yake kidogo. Hicho ndio sutra yafaa iwe urefu wake. Imekuja hayo kwenye hadithi Mtume alayhi salatu wasalam, kwenye hadithi ya Abi Dharr al-Ghifari radiyallahu anhu asema Mtume sallallahu alayhi wasallam, idha qama ahadukum, akisimama mmoja wenu, yusalli wa sali, fa innahu yasturuhu, itamsitiri yeye na itakuwa sutra yake yafaa, idha kana baina yadayhi mithla muakhirati ar-rahl, ikiwa mbele yake amedunga fimbo urefu wa kile kifimbo cha kumsuta hayawani kama punda au ngamia au kadhalika. Fa idha lam yakun baina yadayhi mithlu muakhirati ar-rahl, ikiwa ataswali alafu mbele yake hakuweka sutra kiasi ya kitu ambacho kama kile kifimbo urefu wake, akaweka sutra ndogo au hakuweka kabisa na yeye akaswali, basi ajue fa innahu yaqta'u salatahu, itaharibu sala yake, alhimaru, akipita punda mbele yake, walmaratu, na mwanamke aliyebalighi, walkalbu alaswadu, na jibwa mweusi. Ujue usipoweka sutra mbele yako akakupita vitu vitatu vikapita mbele yako, sala yako itabatilika, itabidi usali tena. Lakini kama umeweka sutra alafu akapita jibwa mweusi kwa nyuma ya sutra, basi sala yako iko sawa kwa sababu umpita nyuma ya sutra. Au hukuweka sutra kabisa, amepita tu, wewe hukujistiri, basi akipita mwanamke aliyebalighi au punda au jibwa mweusi akapita mbele yako, jua ataharibu sala yako, ataharibu sala yako na itabidi usali tena, kwa sababu Mtume صلى الله عليه وسلم asema fa innahu yaqta'u salata, itakata, yani itaharibu sala yake. akipita mbele yako baina yako na baina sutra ikiwa sutra umeiweka na baina yako ikiwa hata hukuweka sutra haya hivi viumbe vitatu vikipita itaharibu sala yako itabidi usali tena hii inaonyesha faida ya sutra na wayusannu ayadnu wa minha ni sunna kuikurubie ile sutra ukiweka mbele yako uikurubie usiwe mbali na ile sutra yako لقوله صلى الله عليه وسلم قال إنه لكن تونس صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم أكصال ميوين فليصلي إلى سترة نصال بلا سترة وليدن منها أي كربية رواه أحمد والنسائي وأبو داود وإيبو تونس صلى الله عليه وسلم أي كربية يعني بحيث كتفاكو كتوك سجودو iko karibu na ile sutra yako sio mbali sana wayanharifu anha yasiran alafu asilekee sutra katikati amailike ile sutra iwe kwa upande wake wa kulia au upande wa bega lake la kushoto usiilekee katikati sutra yako ukiswali ni ima uifanye kwenye bega la kulia au iweke sutra yako kwenye bega la upande wa kushoto kwa nini hivyo wasema لفعله صلى الله عليه وسلم وكتندو شاكي نتوم صلى الله عليه وسلم اللي فاني سترة هذا أسمى ابن القيم رحمه الله كون يزاد المعاد وكان نالكو نتوم صلى الله عليه وسلم إذا صلى أكسوالي إلى عود كون يكفيم ومدون قفيم ومبالي لفنا صالي أو عمود أو نغوزو أو شجرة أو أمتي ikiwa hizo vitu ndo sutra yake aswali mbele jaala ala hajibihi alayman jaalahu anaiweka ile sutra yake anaelekeza sutra yake ala hajibihi alayman kwenye bega lake la kulia au alaysar au bega lake la kushoto wala yasmud lahu samda wala hailekei katikati ile sutra طيب asema rahima Allah hikma yake nini hikma yake nini ya sutra yake upande wa kulia au kushoto yako wal hikmatu asema wal hikmatu na hikma yake kufanya hivyo mtume hikma min al inhirafu kumailika ani sutra upande wa sutra huko ama huko hikma yake nini ibtiadan ni kwa ajili ya kuepuka ani tashabuhi kwa kujifananisha bimani yasjudu li ghairi Allah kwa wale wanaosujudia kiumbe sio Allah wale wanaosujudia mti mathalan au wale wanaosujudia binadamu au wale wanaosujudia sanamu huwa wanalilenga katikati kwenye uso wake sasa wewe kuachana kufanana na wao wewe ilenge pande yako ya kulia au kushoto usiielekee sutra katikati kama wale wanaoabudu masanamu wanaelekea katikati kwenye uso zao wale wenye wanaoabudu hiyo ndio hikma asema rahimahullah lakini hii masala imekuja hadithi ولي مكوجة حديث يا مقداد ابن الأسود رضي الله عنه أسيما مقداد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى عود ما رأيت كل ما رأيت سجواهكم ونمتوم صلى الله عليه وسلم يصلي إلى عود أصالي نسترياك نفيمو أو عمود أو نغوزو أو لا شجر أو أمتي سجواهكم ونصالي كيو ملكيا فيمو أو نغوزو أو أمتي illa ja'alahu ala hajibihi al-ayman aw al-aysar isipokuwa ile sutra anayeweka upande wake wa kulia anamailika kulia au kushoto wala yasmud lahu samda wala haiweki katikati akailenga sutra yake kwenye uso rawahu abu daud hi hadithi imepokea ibn daud na ahmad na imam ahmad lakini hi hadithi ni dhaif hi hadithi ni dhaif kuna bwana mmoja kwenye isnadi yake anaitwa Al-Walid ibn Kamil Ash-Shami asema Bukhari indahu ajaib huyu bwana ana mambo ya kushangaza shangaza ya hadithi anapokea na hii ni jarh bila shaka ala kulli hal Ibn Hajar rahimahullah ametaja tariki nyingine ya Baihaqi hii hadithi vile vile tariki ya pili yake kuna bwana aitwa Al-Muhallab ibn Hujr pia huyu bwana majhul kwa hiyo hadithi dhaif hii hadithi ya kwamba kulekea sutra yake upande wake wa kulia au upande wake kushoto fihi dhaif haikusahi lakini haina maana pia haifai kufanya hivyo Ulama wasema almuhim ni sutra iweko mbele yako. Ikiwa utailenga kwa uso wako katikati, sawa. Ikiwa utailekeza bega lako la kulia, ni sawa. Ikiwa utailekeza bega lako la kushoto, pia ni sawa. Fal amru wasi'. Hakuna neno insha Allah Taala. Ama hadithi dhaif, hadithi ya Miqdad dhaif. Kwa hivyo ukiilekea sutra kwa uso wako katikati, haina neno, la haraj. Bora tu muhimu sutra iwe mbele yako, isiwe nyuma yako. Hiyo ndio muhimu. La utaipa upande wako kulia, sawa. La utaipa upande wako kushoto, la haraja fi dhalik. Fal amru wasi'un insha Allah, kuna neno. Wa in ta'adhara, ikikosekana sutra, kawa hakuna sutra kabisa, khatta khattan, atachora mstari. Atachora mstari. وفيه حديث ضعيف خرجه المنذري وغيره. إكو حديث فيه ضعف يكونش فليخط خطا سيكموكي سيزو ضعيف واكنين. لكن بعض المحدثين كما النووي حسنه، يقول حسن، لكن والمنذري أيضا حسنه، لكن الذي يظهر والله أعلم من كلام المحدثين nikwamba hiyo hadithi dhaif. Kwa hivyo ikiwa mahali haimkiniki, hakuna sutra yoyote iweza kusimamisha, as-sahih ni kusali tu hivyo hivyo. As-sahih ni kusali tu hivyo hivyo, wala mstari si mashru', wala mstari si mashru', kwa sababu hadithi yake fihi ma fihi, haikuthubutu sawa sawa. Fal-ibra as-salah, yani kusali. Wala usitakallaf, kama hakuna basi insha Allah Taala, na madam sutra si wajib, ma fi mane, si lazima utakallaf kwenda kuchora mistari wala ghairi dhalik. Ala kulli hal, fihi ma fi, lakin baadhi ya ulama wamesema hadithi yake ni hasan kama an-Nawawi na Mundhiri wa ghairuh. Ala kulli hal, fal aula tarkuhu, bora ni kuwata. Lakini mtu akafanya basi, mtu akafanya basi, ma fi ما في شيء إن شاء الله، وسبابه فيه بعض علماء ونسميه. وإذا مر وراءها شيء إكيبيتا نيوما يسطرة كتو تشوتي حيواني أو متو، لكن كو نيوما يسطرة سيو بين ياكونا بين سطرة هذا بيتا كو نيوما ياكي لم يكره هابو تكو أكونا كراها يكوبيت ويو تشونغمتو سيبيتا تو بين ياكونا بين لسطرة. أما كو نيوما يسطرة usimziwie mtu wala la haraja aweza kupita kwa sababu hajapasua kwenye sutra yako. Ndio nasema lam yukrah, si makruhu kufanya hivyo. Fa in lam takun sutra, ikiwa wewe swali na hukuweka sutra, au marra bainahu wa bainaha, ama akapita baina umeweka sutra. Hali ya kwanza hukuweka sutra kabisa. Hali ya pili umeweka, lakini marra bainahu wa bainaha mraa, akapita katikati yako na ile sutra, katikati akapasua hapo akapita mwanamke au kalbun au mbwa au himarun ama punda, batalat salatuhu, sala yake hubatilika, sala yake hubatilika, itabidi arudi asali tena, kama hadithi ya Bidhar niliosomea iliyopita, idha qama ahadukum yusalli فإنه يستره إذا كان بينه إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل. أكيوكا مليك كفيمبو مفانو كفيمبو شكسوتا ميامو. فإذا لم يكن بينه بين يديه فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل أسيبوكا مليك سترة فإنه يقطع صلاته الحمار. أكيبيتا كتكتياك وكبسوة بينك وبوندا والمرأه البالغه. في حديث ثاني يمكوجا والحائض يعني البالغه منامك البالغ يعني سيكستانا كدوغو منامك مكبوا. والكلب نجيبوا الاسود موسي مبو موسي اكيبيتا pia تطاسوا صلاه yako na taharibu sala yako. لذلك ابو ذر alimuuliza mtume صلى الله عليه وسلم بعد هذا الحديث ما بال الكلب الاسود من الاحمر من الابيض, mbona ni jibwa mweusi tu ndio iwaharibu sala, si jibwa mwekundu wala mweupe? Mtume sallallahu alaihi wasallam akamjibu akamwambia li anna al-kalba al-aswada shaytan, kwa sababu mbwa mweusi ni shetani, ndio maana uharibu sala. Mbwa mweusi ni shetani, ndio maana uharibu sala. Ama kuharibu sala kwa punda na mwanamke, Allahu aalam sababu nini, lakini hivyo ndivyo alivyosema Mtume alayhi salatu wassalam. Hivyo ndivyo Mtume alayhi salatu wassalam. Lidhalika Aisha akamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, qarantumuna bilhimari walkalb, umetukutanisha kwenye hadithi moja sisi wanawake na punda na mbwa. Fadhahika an-nabi sallallahu alayhi wasallam, Mtume akatabasam kacheka, hakumwambia kitu, kacheka. Hadha hu. Lakini haina maana kama mwanamke anafanana na vitu vile, maana yake ni kwamba hukumu ya sala kwenye vitu hivi, ukiwa wasali akapasua katikati yako mmoja katika hawa viumbe watatu, ama kama atapita nyuma ya sutra, basi hapo hakudhuri kwa sababu amepita kwa nyuma ya sutra, akipasua katikati yako hivi viumbe vitatu, sahihi ni kwamba itabidi usali tena, itabidi usali tena. Walahu alqira'atu fil mushaf, yajuzu kwa mwenye kusali kusoma akiwa ametumia msahafu, yani imam mathalan, imam hana hifdhi nzuri au ana hifdhi yake chache, amehifadhi sura kidogo, na pengine sala kama ile ni sala ni vizuri kurefusha, akasali akiwa amebeba msahafu, basi la haraja, hakuna ubaya imamu kubeba msahafu na kusoma akiwa anatazama kwenye msahafu, la mani fi hadha. Vile vile hakuna ubaya pia kwa maamuma kubeba msahafu kwa dharura, mathalan imamu anasoma kwa hifdhi na mara nyingi hukosea, au ili akikosea amrakibishe, hapana ubaya maamuma kushika msahafu kidogo nyuma kwa ajili imamu akiteleza amfungulie, hapana ubaya pia, na nayo haja lianao haja lidhalika la mane. Lakini sio maamuma wote, baadhi nasi ajib atakuja tarawih pale nyuma ya imamu kuna mtu mmoja anashika msahafu, tosha kumrakibisha watu wote safu nzima bila msahafu, hadha ghalat, ma fi haja kufanya hivyo, hapo hakuna haja, kwa sababu jambo lolote ufanywa kwa haja, al-asl ni kutobeba msahafu, lakini kitokea haja basi tutabeba lil haja. Li hadithi Aisha radhiyallahu anha annaha kana ya ummuha ghulamuha, Aisha radhiyallahu anha alikuwa akisalishwa tarawih na mtumwa wake wa kiume, alikuwa na mtumwa mtoto wa kiume akimwita Dhakwan, alikimwambia Aisha salishe tusalishe sisi fil mushaf, akimpa msahafu ambaye beba soma alafu tusalishe sisi tuko nyuma yako. Aisha radhiyallahu anha radaha akhrajahu al-Bukhari fi sahihihi muallaqan. Kwa hivyo yajuz imamu ikiwa hakuhifadhi kusoma ikiwa anatazama kwenye mushaf, ni sawa sawa sala ya faradhi, ni sawa sawa sala ya sunna, hakuna tofauti baina salatain. Hivyo hata kama sala ya faradhi أو حتى كما صلى سنة فلا مانع في هذا، لأن الأصل ما جاز في الفرض جاز في النفل، وما جاز في النفل جاز في الفرض، إلا أن يخصه الدليل. اسبقوا إلى دليل خاص قيظه. لنالو فاكو فان يقني صلى سنة، يفاكو فان يقني صلى فراد، إلا إلى دليل كتاز. نلنالو فاكو فان يقني صلى فراد، يجوز كفان يقني صلى سنة، إلا إلى دليل كتاز. هذا هو. Kwa hivyo la mane ahyanan imamu kama hifdhi yake si mzuri au mahfudhat zake ni kidogo kusoma kwenye sala ikiwa ametumia msahaf. Wasu'al inda ayati rahma, wasu'alu inda ayati rahma, wataawudhu inda ayati al-adhab, yote pia yajuzu. Yajuzu vile vile pindi unaposoma Qur'ani ndani ya sala, ikipita aya ya rahma ukamuomba Allah rahma, sema Allahumma nas'aluka min rahmatiki, Allahumma arhamni. Na ikipita aya yote inazungumza mambo ya adhab, ukamuomba Allah kukinge na adhab, ukasema Allahumma a'idhni au ajirni wa ghairi dhalik. Yajuz hayo kufanya ikiwa wasali, na dalili yake ni hadithi ya Hudhaifa, dalili yake ni hadithi ya Hudhaifa radhiyallahu anhu warda fi sahih Muslim, asema Hudhaifa niliswali pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam swala ile usiku, akasoma Bakara, akimaliza akasoma An-Nisa, akimaliza akasoma Ali Imran, kisha sema Hudhaifa yaqra'u mutarassilan, anasoma pole pole kwa tajwidi sasa. Idha marra bi ayatin fiha tasbih sabbaha, akipita aya ambayo kwamba kuna tasbih anasema subhanallah. Wa idha marra bi su'alin sa'ala, akipita aya kuna kuomba suala au kuna dua yuaomba. Wa idha marra bi ta'awudhin, akipita aya kuna kuomba kinga, ta'awadha huomba kinga, na hapa kwa ndani ya sala yake. Kwa hivyo yajuzu aidan mwenye kusali akisali ikipita aya ya adhab au ikipita aya ya rahma. Mathala imamu akasoma aya za pepo, su pepo, neema za pepo, akasema Allahumma inni as'aluka min fadlik la mani. Au imamu anasoma aya za kuhusu moto na nini, Allahumma ajirni minan nar la mani. Au Allahumma a'idhni minan nar la mani. Kufanya hivyo hata kama ni ndani ya sala. Au kapita aya fihi tasbih, mathala sabbih isma rabbika al-a'la subhanallah, kasema subhanallah. La haraja fi hadha, la haraja fi hadha. Sababu Hudhaifa asema Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akisali sala yake hii ya usiku, alikuwa akifanya hivi. Fala mane kwenye salatul layl, fala mane kwenye salatul layl, kwa sababu al-asl salatul layl maalum fi ni sala ya dua na adhkar wa ghairi dhalik. Amma kwenye sala ya faradhi hii haikupokewa kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alikifanya hivyo. Kwa hivyo al-aula ni kutofanya kwenye sala ya faradhi, ibakie huko huko kwenye sala ya sunna, kwa sababu hapa tuna karina ya kuonesha kwamba kwenye sala ya faradhi masahaba walikuwa hawafanyi haya, wala mtumi, wala hakupokewa kitendo chake kufanya kwenye sala ya faradhi masala haya. Kwa hivyo na wewe ukitaka kufanya mambo kama haya, fanya kwenye sala yako ya sunna, sio sala ya faradhi, kwa sababu ya kitendo cha mtumi alayhi salatu wassalam. ثم الآن أميانز مؤلف رحمه الله كتاجة أركان الصلاة أميانز سأدرس فيها نتاجة أركان الصلاة نغوزو ذا صلاة نغوزو ذا صلاة تكوجة كوانزا إن شاء الله درس فيها إيه موضوع فيها إن شاء الله تكوجة كوانزا درس ينوكوجة وكيجا بإذن الله تعالى تكواني كيكومو kizuri tuluachia. Naktafi bihadha alqadr, kwa leo tukomina hapo insha Allah ta'ala.